بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما باب تبيان المسح كي بموضوع ظاهر ذي دواو وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد ابي الزناد عن ابيه عن عروه بن الزبير رحمهم الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه یہ فرمائے رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمسہ علی الخفین با قتل نبی کریم علیہ الصلاة والسلام چمتے کول فموزو علی ظواہرہما فظاہر طرف دے موزو دا حدیث دلیل لے کہ مصحف اعلا طرف اوچت طرف دا موجودا نفلان دے او دا جمہور مسلک و دا قوی مسلک دے قال ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ وی حدیث مغیرہ حدیث حسن حدیث حسن دا حدیث حسن نے خود واجب دی جدا دیدے او دو کی ہوگا دی دن را دیا ہو نا نا نا دا غرب دی کاتای دا غرب دا غرب دی ویتور سر با کاتاکے پبلیک دی وی په هغه باندې کو دین نو کوه په دم راځي ها 24 گھنٹے تو 12 گھنٹے ہاں ہاں 12 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی چې 12 گھنٹے جامې واچې کړه نو بیا په دمه باندې دم راځي او په دې لکه دی یو په صدقه راځي پوری ټول ولا وسره وکړه یې جامې دې زر نور بدلې کې حرام تھا د نن تاسو او سره خړې ها ها قال ابو عیسیٰ امام ابو عیسیٰ رحمه اللہ و حدیث مغیرہ حدیث حسن ادا حدیث دا عبد الرحمن ابن ابی زناد نبی نروان مغیرہ ولا نعلم احدا او پتنشتا منتر یوتن بارکی کی اذکر عن عروان مغیر علا ظاہره ما غیرهو داد ظاہر لفظ بغیر ددنا بلچان دے ذکر کرے نقضی معنی تفرق دے ددغ عبد الرحمن او دا قول دا غیر و غیر واحد من اہل العلم داد زن علماء دے وبه يقول سفيان الثوري واحمد هذا قول امام ابو حنيفه رحمه الله قال محمد ويريد امام محمد امام بخاري رحمه الله وكان مالك بن انس ومالك بن انس يشير بعبد الرحمن بن ابي زناد یشیر عبد الرحمن ابن زناد اشارہ بے کولا عبد الرحمن ابن ابی زناد بانی یعنی بزعفی چره دا دغه کمزور دی. ندی راوی بارک امام مالک رحم الله تکلم کړي غنو نماو قدمانی تکلم کړي غنو نماو قدمانی تکلم کړي اباد علماء تفصیل کړي ویتم حدیث چه ده مدینه که بیان کری غصهی دی او کم چه بغداد که بیان کری ناغی که بغدادیین و فساد روسته انور باگ علماء ده توصیق کئی باب ما جا فی المسی علی الجوربین والنعلین باب دې په غوړان د مسکی په جرابو ونعلین نعلین دې په غار ته وي پونو تا بوټانو سبلو تا کېړو تا اصل کې علماء کرام ذکر کړي خبره ته سوچ کوي مسا پا جورا بینو او پا نعلینو بالی جورا ستوئی جدا جورا بینی تسنیه دا داد ورئی یاد مالی چو اغا موضوع توئی کپدی موضوع او پدی جرابو چی داد مالو چو دو وڑای ندی دوار و طرف تا چمڑا و سرمنوی نو دیتا مجلد وی دیتا جا مجلده نوی او کلان دی طرف لے دو تبی طرف لے چمڑا و سرمن لگی دلی نو دیلا منعل وی او کموزا پورا پورا دو سرمنی را او پا دی که ادو چرتا مالو چا ورائی استعمال شوی ندا ندا که موضوع تا خفین وی نگو خفین جوربین مجلدین جوربین منعلین بانی اتفاقا مسح جائز ادا پا خفین خفور که ادا خالد سرمنی او مجلدین موفی جندو چی دوار طرف لا لاند باند سرمن لگی دلی او ورسارا مثال پتور دمالی چو جرابین دی ہم دی وشی او دور دور منعین دیتا وی چی دپاس جرابین دی خلان دی ورسا دی سرمن کلی دی پدی اتفاق سرمس جائز دا قدیمان اتفاق سر مسح جائز دا او تو جوربین مجلد یا منعلی او دا نرم جرابی دی باری کی او پدی کی سخوالی شرائط نشتا نو پا اتفاق قدیمان مسح ناجائز دا البتا دا سی جوربین چه غیر مجلدین او غیر منعلین دی خدا حیک لکی او مضبوطی دی نپدا تک لکو جرابو دمت حبارک دو علماء کرام و اختلاف دی اگر دو سخینین مطلب داره چی پدی کی بدری شرطو نئی سو شرطو نئی جگناو رو شفاف دلی یعنی کوبری سواسو نی ندا ملان دیختی تنو رسی او سخینین دیتوئی چی بغیر دس تولو با دا پندائی سارا دیختی سر اکلکی وی او درین شرط داری چی پدی کی پیدر پیت للب ممکن وی دا چه موضوع بانی چه دادری شرطونه وی پا جواز که تی اختلافو جمهور ائمه ثلاثه امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمهم الله، او زمون پا مذب کی صاحبین امام ابو یوسف امام محمد رحم الله دا جواز قائل دی. دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ السلام مذهب دا عدم جواز دے، قصاحب تا ہدائے او زمون نور کتابون بدائے سنائے والوئی چه امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا آخر کی د جمهور مسلک طرف ته رجوع کړي، او دا رجوع وي د وفات نه نه یا درې ورځې مخکې وه. د دې رجوع نه درې ورځې پس یا نه ورځې پس امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه وفات شوې ده. نه امام صاحب رجوع کړي نگرم دی مسا چه کلک جرابی و دادلی شرطو نئی پکی نوستا کی دا ایمو اربعو اتفاق دے چه مسا کی کی دا و تخواقو ردا شوی زنانو و قدی کورونو کی دا غٹی وحی نجورو لے ناغدا سی لنسی پشانوا یا اوسم باگی جرابی خرسی گیا وغدن رک لکی وی نباقی بیا مسح جائز دا. وګوره څنګه علماء چې لیکلي چې په جرابو باندې مسح جائز ده، نو په دې کې مرفوع حدیث نه راغلی. د جرابو د مسح عبارت کې مرفوع حدیث نشته، او د صحابو یو دیارلس صحابو نه موقوفي روایات دي، پای کې بعضې سندن صحیح دي او بعضې کې سندي کلام علماء کړی. نکب علماء چن جرابو دا مس قائل دی ناغی وئی چه دا جرابو دا خفینو کی داخلی شی. خدا دے کی پدی باب کی حدیث مرفوعا نجراب لے علماء لکلی دی چه دا جرابو دا مس بارکی د جرابو د مسح عبارت کی ترمذی شریف دی شرح کملی کی تحفۃ الاحوازی کے حافظ محمد عبدالرحمن ابن عبدالرحیم المبارک پوری رحم اللہ وے والحاصل انه ليس في باب المسح على الجوربين حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام. وإذا ما دې ټول خبره خلاصه دادا چې په مسد جوربینو کې حدیث مرفوع صحیح نه راغلی، چې هغه د خالی د کلام نه که کوم روایات مرفوع راغلي هغه ټول ضعیف دي. دې کې صرف د صحابه کرامو اقوال راغلي دي. د صحابه کرامو اقوال راغلي دي لدی دیو دا دیار نسو صحابه اکرام انہا نقل کرے، او دا نقل لدی دی ابن قیم رحم اللہ نہ کرے. فتحذیب السنن کی ابن قیم رحم اللہ دیو سو صحابه چداغی پیدا دیار نسو ترسی دی صحابه نمس حال الجوربین را بلدا لکالی ابن ابی طالب، ابن مسعود، برائے ابن عازب، آنس ابن مالک، ابو ماما، سہل ابن سعد، عمر ابن حریس، عمر ابن الخطاب، ابن عباس، اردارن یا عمار، ابی مسعود الانساری، بلال، عبداللہ ابن ابی اوفا، اردارن یا نور صحابی چی دیار لسول تعداد رسی دوین مسح علی الجوربین را غلیدا. داق بلا شرطون ایک چاند ذکر کرے طول اہل قلم و اہل علم وی چی دی جرابو کی بدادری شرطون وی چی دا بطلکی وی پائے کی بطلر ممکن وی دا ونہ علی لفظ را غلیدا پکیلو بوٹانو سپلو بانے دمک اجازت پا ائمه ور باعو کی ده اچھا قول لده ندا حدیث کی چه نعلین راغلی اے پوشو تا خبرت پا نعلینو بوٹانو پانو کیرو سفلو مانی مسا قول پا سلور امامانو کی ده اچھا قول لده ندا دی جواب دی جاتے کی دا حدیث ضعیف دے دا حدیث سندن ضعیف دے امام ترمذی خو یہ حدیث حسن صحیح دا امام ترمذی رحم الله علماء دی کی تسامح او نرمی شوی دا محدثین او دی حدیث په ضعف اتفاق ده امام ابو داؤد یحیی بن معین علی ابن المدینی عبد الرحمن مهدی ټول ائمه حدیث رحمهم الله وی چه دا حدیث ضعیف ده دا حدیث ضعیف ده او دوزوف وجه دادا چه دیکی او راوی ابو قیس او خزیل ابن شرحبیل دا پکی ضعیف دی و دیکی دقراویان دا پکی ضعیف دیگو رہو زین ابن شرحبیل او ابی قیس دا دوار راویان پکی ضعیف دی وقال ابو عیسیٰ دا حدیث حسن صحیح دا دین تسامح شوی کوئی دیتا خبر باری ورنہ حدیث سوی تا تو ارزر اقلو کاتو کولی کہ امام تلوی دین تسامح شوی دا حدیث پہ اتفاق دا علماء ضعیف دے او دا قول دا غیر واحد من اہل العلم دے او قدی قول پر سفیان سوری او ابن المبارک رحمہ اللہ امام شافعی و احمد و اصحاب قالوا دیو ایمسہ ود الجوربین مصب کریپ جرابو و ان لم یکن علیم اگر کنا دین دی ترن وی دا کان سخینین کل چی ودا سخینین کلا کوم ګور دا کې دای مولا ګور ما ته پښتا خو دی کې د سخینین دا قول وی سخینین معنی غلیزین سخت وی مضبوط وی چه دا مضبوط وی نگو را داو لمان موئی چه جوربین که رقیقه وی نرم دی نو لا یجوز المسو علیهما عند هاولای الائمه دا دی پلیز بیان که مسا جائز ندا او پدی باب کی حدیث دی دا دی موسیٰ رضی اللہ عنہ نا دا دی دا حدیث ابن ماجہ و امام صحابی ذکر کرے خدا حدیثم ضعیف دے دا حدیثم ضعیف دے خدا را تفصیلو چه تاسو دا جرابو دا مسو بارک واوری لو اس چه کلک لکی وی مضبوطی وی ندا اما ورباو اتفاق دے پا جواب او که نرمی وی ندے ہچا قولم ندے چه پا دے دے گنے مسحوشی اصلا جرابو کی گوری نو پخپل اکتے لگی جدا پکی نرمی لی ادا پکی کلکی لی او حشر تولا دا فقہاو پکی موجود دی او که موجود ندی قال ابو عیسیٰ امام ابو عیسیٰ رحمہ اللہ امام ترمذی وی سمیت صالح ابن محمد ترمذی و امام صالح ابن محمد ترمذی رحمہ اللہ نا اوریدنی دی قال سمیت ابا مقاتل السمرقندی فیما اورید دید ابو قابو مقاتل سمرقندی رحم اللہ یقول چیدو دخلت علا بی حنیفتا زوردن نشم پیمان ابو حنیف رحم اللہ فی مرضه اللذی مات فیه فبی ماری حاقی چا فکی وفات شیو سال اجوال فاقی چکر تاگر پبار کتابون کشتا پبار کتابون کشتا وی فدا بمائن امام ابو حنیفہ رحم اللہ وبرو تی فتوزا و دسن کو آلیه جو ربان و داغی فقو مبارک جرابی فمسح آلیه ما فاغی مسوکا ثم قالت ای فالت اليوم شیعن مانن رضیو فارو کلمکو نفلو دا بمانو کولو مسحتو علی الجورب ما مسوکا فجرابو وهما غير منع علينا وجتنام دي چمرا ندر لگی دنی ندار امام سے برجوع اوضاد دی اشخاص لو خلق وغلو تقوا چکل ورط دلیل دی طرف سے موجود دروی کو مزجرابو مثن کی او چکل دلیل لکا تری نبید اخل مخینی قول نرجوع کری وګور دې په لور جرابي ککلکه او مضبوطی دی او امار باپ د مسجد جواز قائل دی بیا دې بارکی مرفوع حدیث د نبی علیہ السلام نن نظر آله دا دغه دیار نو صحابه کرام او اقوال دی د دیار نو صحابه کرام او اقوال دی نو کوم خلک چې د صحابه اقوال حجت نه ګڼي بلکه اگه تا کسما کسن دنا پوهی دو جن غلط نسبتو نا کئی ندا اگه خلقو دا پارا قولو دا جرابو مسا جهن اید پارا دنین نشتن او کم علماء و فقهات دا صحابه و اقوال تا خجت وی نا اید پارا قدیکی دا جواز لا ردا باب ما جا فی المسیل الجوربین والعمامات باب دے فبیان دی کی جراب دی دیا حدیث پبارد مسو کی پجرابو پپٹ کی بانی پجرابو پپٹ کی بانی علماء اکرام ذکر کری دی اے توجہ مدکنہ سبب کو رفوداو پا قفلت نشیئے لکھے دے وَيَقِي تَرْجُمَةُ الْبَاقِ فِي الْجَوْرَبَيْنِ دَالِفَ غَلْطَيْ سَر ذکر شه زکا حدیث کې د جرابو او ذکر نشتا دایا د امام ترمذی رحمت الله تعالی علیه تصامح دا داغه تصامح شوی یاد کاتب غلطی دا ذکر امام ترمذی دی ترمذی کی سمر نسخی دی پائے کہ جرابو ذکر نشتا رست و حدیث کے خود حسین او دا امامی ذکر دے تسشی ذکر دے گورا حدیث تبو رئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ سُلَيْمَانِ التَّيْمِيِّ عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن رحمه الله تعالى عن ابن المغيرة ابن شعبة نبيه رضي الله عنهم قال فرمائے توضع النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الخفين مذکر و کموجو و لحماما و پپگڑی پتکی بانے مذکرے و قال بکر و قد سمیت من ابن المغیرہ و ایماری دلیدی دی ابن المغیرنا قال و ذکر محمد ابن بشار فی هذا الحدیث فی موضع آخر ذکر کری دی محمد ابن بشار قدی حدیث کی فبر دیکھ انہو مسحا علا ناسیتی ہی و امامتی ہی اے مسے او کا پسر کنڈی او کا پٹکی توجہ رکھنا پسر کنڈی مسا او کا و بے نورا مسا پا پٹکی او کا روایت شید دی حدیث من غیر وجہ انگر ترک سرد مغیر ابن شعب رضی اللہ عنہ ہونا ذکر بعضهم بعضی ذکر کری المسح علی الناسیت والعمام مسف دی ناسی بانی دستر دی اولی سی دی تسرکنڈے ہوئی او پا امامی او پگڑی پتکی بانی ولم یذکر بعضهم الناسیتا او باز پکې ناسیان د ذکر کړي باز ناسیان د ذکر کړي دا مسله د دې تم سوچ کوي. د دې حدیث نه استدلال کړي امام احمد او امام اوزائی امام اسحاق وقی ابن الجراح رحمه الله دیوی تسوک پا پاکی بانی مسعو کی دام جائز ادا زکا تئی حدیث کی وی راغلی امام شاکر مولاوی چه مسع پا پاکی بانی کتش پا پاکی کے نیتفا درست ندا خود سر مقدار مرفوع مفروض چه کم مسا فرض دا که دمرا دیوکا او داغین پس طول سنت سیعات پا پٹکی که نو بس مسا وشو فرض سی مدار شلو بعد دا قول امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تم منصوب کرے خدا احناف کو کتابونو کی دزی ذکر نشتا دیو جنا دا احناف و دا مالکیو مصحب دارے چکے یوں سڑی دا سر نا دمرا مصحو کا چی فرق پیدا شد نباکی مصح کا پپٹیو کا ناغی سی آب چطور سر بانے مصح سنت دا دا سنت پی نا ادا کی و مسئلہ کوئی گئی کنا تاکو دسی کی کتابونو کی ویلی سلورم ایسا سر مسح فرض دا او دسور سر مسح سنت دا سوچ دا جواز قائلی نداغی دلیل دا حدیث دے دارنگی و حدیث امام ترمیجی نے دے باق پاخر کی ذکر کئی بلال نبی اللہ موحید نبی اسلام مطال الخفیر والخما مطعو کا فموزو پسابر دارنگی دے دینم استدلال کئی چی نبی علیہ السلام یو جماعت لے گلو جہاد ترنئی تفاسابهم البر ابو داؤد شریف حدیث تے امام ابو داؤد کے باب تڑھے باب المسح علی العمام امام ابو داؤد کے باب تڑھے باب دے پہ بیان نمسح کی پہ پڑکی ادھے کہ احنیو رسی دا نکل جدے رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حکم اکو دویتا چتا تو پدی پکو مسح کوئی والتساخی اے امرہ من ینسہو علی العصائد والتساخی وی فموزو پکو مسح کوئی دارمی بخاری شریف کی میں اور روایت را گلے رہے ددی علماء دلیل دا سلور حدیث دی چه دا سندنم صحیح دی دی وی پا پرکی مسح جائز دا لکا پا موضوع چه جائز دا او احناف او مالکیا دی وی جون کی قرآن کے حکم راغلے وامسحو بی رؤوسکم دا یو قطعی حکم دے او دا دا امامی مسح دا با اخبار احاد سرنا فخلاف دا مسح دا موزینا چی آغا پا روایات متواتر و سر ثابت دا پا روایات متواتر و سر ثابت دا دا علماء بیا مسال الامامة کی تعویل کری جو تعویل دام دیتا سلطیر کل چی انہو مسح علا ناسیتی و امامتی ہی نگو را فرض من حیث الفرض اغی سر ادا شل و ایدار روایات کتور مخلقی نو تنها نبی علیہ السلام پا پڑکی مسن رکڑے بلکہ داغی سر دستر مقدار مفروض مسن شوے داغی نفسی پا پڑکی بانی لاس مبارک راست لے لے بہرحال دا مسلوہ او دزر علمہ کرامو دا مذہب دے مشلک دے او دا لوی خلقو نو دای نمتی علی العمامی قائل دی او دغا علماء دی قائل دای دی قائل دی او دیدے کی گر امام مسلم رحمت اللہ امام نوی رحمت اللہ پشرد مسلم کی وئی چی ومساب ناسیتی وعلی العمامہ وی قدی زمان علماء و شواطو دلیل نیولے چی دباز سر مسا کافی کی گی او طور سر مانے مسا دا سفر از ضروری ندا کپتور ضروری ہے نبی عبد اللہ حدیث دلتا پا باز سر و باقی پا امامی مانے مسا نکولا ذکر وی فیو اندام کی جمع بین الاسل و بدل فیو اندام کی دا جیز نی لکه یو سری و موزا بانی مسو قو بلقی وی زلدہ روان نی دا روان نی دیو لماو بیادام بیلی دی چه دی که فرق نیشتا که دا امامه پا اودس که پسر کری او که پا دی اودسی که پتکی واره دارنگی او سری توپای پسر کری او دی وی اغیر لره نتا خوپا ناشوی مساو کا باقی پا توپای لاسرا دا علماء اکرام دی طرف تری دی دا مذهب دی دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وسمیت احمد ابن الحسن یقول چاہوی سمیت احمد ابن حنبل یقول ما رئیت بعینی مثل یحیی ابن سعید القطان و ایمان دے قتل کو مثل دے یحیی ابن سعید القطان رحمه اللہ قال وفي الباب ان عمرو بن اميه قد باب في حديث زيد عمرو بن اميه رضي الله عنه دا حديث امام احمد و امام بخاري ابن ماجه ذکر کرے اے کدا سے الفاظ دی وہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على امامته وخفه بالا اللہ حبیب وقتو چی پپٹکیو موضوع مسحو کا و سلمانو پڑی کی حدیث دے سلمان رضی اللہ عنہ دے سلمان رضی اللہ عنہ حدیث امام احمد رحم اللہ ذکر کرے و انہو رہا رجلن دیو سڑے وقتو و غبیو دستشویو ناغیر آدکول چی موضوع باسی مسلمان رضی اللہ عنہ ورکا حکم قیم سالا خفی والا امامتی وی مطاو کا پا موضوع پا پڑکی او سلمان رضی اللہ عنہ ورکا وی رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امسو والا خفی والا خماری ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مسے پول پا موضوع والا خماری او پا قل شادر او پڑکی دارم حدیث دو سلمان امام ترمیزی پا علل کم ذکر کرنے دے وعنی کم مکان ایکال مکان والا خمار والا ناسیتی ہی لفظ دے اوائی کیو راوین دے شاہا ان غب جہول لے و ثوبان او حدیث دے دو ثوبان رضی اللہ عنہ اگر امام احمد و امام ابو داؤد ذکر کرنے رہے ہیں حدیث دا سے کہ اللہ حبیبی و جماعت لے گلے ہوئی سے اپنی رسیدہ نو کله چې نبی علیہ السلام تران ورته شکایت کوچی حبیب مو خدای ویډیو دا سی اخنی وا در الله حبیب ورته مو کوچی دا سی حال کوي ایام سهو للعصائب والتصاحیر وی مسک وی پپکو والتصاحین او پموزو وابی اماما او پا دی باپ کی حدیث دے دادو اماما رضی اللہ عنہ دا تبرانی ذکر کرنے دا تبرانی شریف ذکر کرنے قال ابو عیسیٰ امام ابو عیسیٰ حدیث مغیر ابن شعبہ حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن و صحیح او دا امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے او دا قول لغیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو بکر و عمر منہم ابو بکر و عمر و آنس رضی اللہ عنہم دا صحابم و اجداد مکئی و بهی یقول الاوزاعیو دا قول دے امام اوزاعیو دے امام احمد و دے اسحاق رحم اللہ قالو یمسح ون الاماما دیوائی چه مصب کیف امامی بانی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری ویمثال الاماما مقتصرا علیہا ومع الناسیہ داود اللہ دا حدیث نے ثابت کی فعلا و عمرا فغن و حدیث کی و پخاص و خاص واقعات کی دی نویدا احتمال دا دین لری چدا خاص دی و حاجت پا بنا بانیو او دا ضرورت پا بنا بانیو او دا احتمال اندے چدا عام حکم دے نو ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی ویدا قول اظہر دے چدا عام حکم ہو نو دی علماء قدیمان جواب کرے امام مالک امام شافی امام ابو حنیف رحم اللہ دی دا مسئل العمامی قائل نری ویلی غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین گن صحابہ کرام و تابعین وی شلا یمسح ول العماما مصب کیف تشفکی لا یمسح براسی مال اماما مگر دا سے مصب کی پسرمان سرد پتکینا اغا فرد مقدار داشی او دا قول دا سفیان سوری رحم اللہ رے دا مالک ابن آنس رضی اللہ رحمہ اللہ رے او دا ابن مبارک و دا امام شافی رحم اللہ رے او دا قول دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ رے امام عیسیٰ و امام ریدنی دا جارود ابن معاد رحم اللہ رے یقولو چوی ماوردی وقید جراحنا رحمہ اللہ رے یقولو چاوی ان مثال الاماما کچا مسو کا پتش پت کی بانی نیجزئوه دا کافی کی گید زنا لیل اثر دا وجد دی اثر او دا حدیثنا دا دی اثر او دا حدیث دا وجن دا کافی کی و بهی قال حدثنا حناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرا عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في نبي كريم عليه الصلاة والسلام مسح الخفين مسے کرے ود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پموزو والخمار او پسا دربانی پسا دربانی مسے کرے ود او دارمید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا موضوع باندې مسکړی وا په موضوع باندې مسکړی وا اول حمار په صادره مسکړی وا و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد والقديمان قتيبه بن سعيد قتيبه بن سعيد روایت کړي قال حدثنا بشر بن مفضل بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق هو القرشي انا دی عبید ابن محمد ابن عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ قال سالت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن المسیل الخفیر فقال السنت ابن آخی دا سنت تے ایروارا قال وسالت عن المسیل العماما مات تپوس کلے و پبارد مسیقی پا امامی بانیم فقال امس الشعر الماء امس الشعر الماء دا امر دے من المس یعنی الاهو الى وجود المس ولل الى عناف عليك ان تمس الشعر ویتعبورا توی جائز اندا مسا پتر کی نو پتا لازم دی چې ته یختم ساکا دارم امام محمد پا موتا کی ذکر کری رحمه اللہ و اید جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نا تقوسو شو دا مسی علی الامام بارکنا وی نا جائزا ندا تردی چی مسی کی ویختو لرو بو ویختو تا بو بحسی نگر داو نما داو چی تشپ پر کی اکتفا جائزا ندا او ویلی غیر واحد من اهل العلم لا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم و تابعيننا چه لا يمسه على الاماما مصبا نکوی پا امامی بانی مصبا نکوی پا امامی بانی الا يمسه براسه مگر دا سنسو کی پسر سرد امامینا تا سرم اختیر شکرا اور قول د سفیانی ثوری رحم الله علیہ اور قول د مالک ابن انس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا قول ابن المبارک دے اور قول امام شافعی رحم الله علیہ نبی ترتیب با مداد مصلی تفصیل حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری کی وئی وید صالت و دمت علی الامام بارک اختلاف دے بعد وئی جد ناسین پس بدا مسا قدیر مکمل کی اور بعد وئی چی برکتش امام مسا قاسی ندا وعلا عدم الاختصار للمسا لدہ حضم جمہور جمہور علماء بارک تش پپٹی کافی ندا اللہ کا حتابی وی اللہ پسر مسا فرس کری اور حدیث پا مسح دراز کی احتمال تاویل لری نو یقینی شیبا دا محتمل دا پارنت السلام علیکم رب العالمین ہمیں شاہ پر تازہ و خوشاد ساتا مخترم و زمین دفتران پتہ مہرہ ہوئی توحید و سنت کیسٹ انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45